Բարեկամներ, այսօր մեր հյուրը հոգեբան Լուսինե Ղարախանյանն է։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլոր արցախուհիներին այս գեղեցիկ տոնի արթիվ։ Առաջին անգամ մարտի 8-ը աշխատանքային օր է, քանի որ տոնացույցում փոփոխություն է կատարվել։ Չգիտեմ, ձեզ համար ինչպես կամ այլ մասնագիտությունների տեր մարդկանց համար ինչպես, մեզ համար աշատանքային և ոչ աշատանքային օրեր չկան, եթե գործ կա, պիտի անել։ Եվ այսպես առաջին հարցս, ով է արցախցի կինը ըստ հոգեբան Լուսինե Ղարախանյանի։ Արցախցի կինը կնոջ ուժեղ տեսակ է։ Ուժեղը ոչ միայն մենթալիտետային առումով, այլ արդեն ժամանակների բերումով։ Ժամանակ նկատի ունենակ 88-ից առ այսօր։ Մենթալիտետային առումով հայ կինն իսկապես ուժեղ է։ Չնայած ասում ենք թույլ սերի ներկայացուցիչ, բայց հայ կինը մենթալիտետային առումով արդեն ուժեղ կերպար է։ Ուժեղ է, որովհետև ճիշտ է։ Ճիշտ է, որովհետև շատ հստակ հայ կնոջ մեջ դրված է դերաբաշխումը, գործառութային կառույցը, ինքը ինչ պետք է անի, ինքը ով է, իրենից ինչ է կախված, ինչ առաքելություններնի, ով է տանը հասարակության մեջ, այո, եւ գիտեք, սա եւ խորը անգիտակցականում է նստած, եւ ենթագիտակցականում, ոնց որ տանը ուրիշ գործառույթներ իրականացնի, հասարակության մեջ մի փոքր փոխվի նրա խոնարհությունը, անդուրժողականությունը, բայց ուժեղ կերպարը եւ ավելի է ուժեղացել, որովհետեւ աշխարհակական տարածաշրջանային ներերկրային իրադարձություններն իսկապես շատ բան են փոխել։ Եվ ես հենց այդ եմ ուզում հարցնել, պատերազմի միջով ենք անցել, նոր տնտեսական, հասարակական հարաբերություններ են, այս ամենն ինչ է փոխել արցախցի կնոջ մեջ, նրա կերպարում, փոփոխությունները ական հայտնի։ Մանավանդ իմ կարծիքով մայրաքաղաքում ապրող կնոջ մեջ, որովհետև գուցե սխալ եմ, գյուղ փոփոխությունները շատ ավելի դժվարությամբ են մոտ գործում։ Ճիշտ եք ասում, որովհետև գյուղական միջավայրում մենթալիտետային ավանդական, ավանդապաշտական ակները շատ դժվար է, նախապաշարմունքներ եւ այլն շատ դժվար է քանդել։ Ընդհանրապես գյուղական միջավայրում շատ դժվար է փոխել ստերեոտիպեր, ավանդույթներ։ Դրա համար գյուղական միջավայրը օտարացին, օտարամուտ բարքերը շատ դժվար են խցկվում, բայց քաղաքային միջավայր հեշտ։ Ճիշտ է, քաղաքում ապրող հայ կամաց եւ ընդհանրապես արցախցի կամաց մեջ փոփոխություններ կատարվել են, բայց ոնց որ իմունային համակարգը մեր կամաց ավելի ուժեղացել։ Ուժեղացվել է արցախյան պատերազմից հետո։ Եվ պատերազմի ընթացքում մենք ունեցանք հայ կանանց այնպիսի կերպարներ, որոնք ցույց տվեցին նվիրվածության, հավատարմության, խիզախումի, մայրության իսկական կլասիկ օրինակներ, եւ այդ կերպարին ավելացել են դժվարությունները սոցիալական կյանքի, ոնց որ հայ կանայք ավելի են ուժեղացել, ցավոք սրտի։ Ստացվել է այնպես, որ այն խնդիրները, որոնք ի սկզբանե եւ մենթալիտետային առումով պետք է հայ տղամարդը լուծեր, հիմա դա կիսվել է եւ արհեստականորեն ստեղծվել է այնպիսի մի ունայև բնականորեն այնպիսի մի միջավայր, որ կինը ոնց որ մոտենա տղամարդու տեսակին, եւ սա ցավոք սրտի շատ վատ է, որտեւ կինն այլևս որպես կին սեր չի կարողանում թույլ զգալ ընդունությունը, որ պետք է կին լինելու եւ կին զգալու համար։ Տնտեսական ամենից առաջ քնքշություն, քնքշություն, այո, քնքշություն ասածը կորչում է, եւ նույնիսկ հիմա, երբ շատ կանայք մեքենա են վարում, տղամարդու ուժի ծանրության գործեր են վերցնում, սա իրականում անում է իր գործը, եւ կինը ոնց որ տղամարդ դառնա, եւ այստեղ արդեն ձեր նշած քնքշությունը ինքը չեզոքանում է, եւ սա էլ ինչ որ բան կարող է փոխվել հարաբերությունների մեջ, միջավայրում, անշուշտ սա էլ ազդում է։ Կինն ուժեղացել է կամ կնոջ պարտականություններն են փոխվել, ինձ թվում է այս նոր փոփոխությունները կնոջն ավելի ազատ ու անկախ են դարձրել, կինն իրեն դրսևորելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, ավելի մեծ հարթակ կա, այնպիսի կարողություններ են բացահայտվում, որ նույնիսկ անսպասելի է, օրինակ Ստեփանակերտում առևտրով զբաղվողների մեծ մասը կանայք են, անհատներեսների մեջ կանայք քիչ տոկոս չեն կազմում, կարելի է ենթադրել, որ կնոջ մեջ գործարարի ջիղը կար, պարզապես պայմանները չկային, որ բացահայտվեն, եւ սա լավ է, որ կինն զբաղվում է գործարարությամբ, թե պիտի ավանդականի պես զբաղվի ընտանիքով, մի թեթև գործով։ Ժամանակներ ընդհանրապես փոխվել են, եւ կամա թե ակամա մարդը ապրում է սոցիալականանում է, նվաճում է իր ձևով աշխարհը այնպես, ինչպես ժամանակն է նաև թելադրում։ Սխալ կլիներ, եթե ասեինք, ինքը մնար նույնը, տանը գործարարությամբ չզբաղվեր եւ այլը, բայց հարց է, ինչպես է ազդում այդ գործարարությունը, այդ առևտուրը գործնեության այդ տեսակը կնոջ տեսակի վրա։ Ինչ փոփոխություններ է այն բերել կնոջ ինքնության կառույցի մեջ։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այն ավելի շատ սպառողի հոգեբանություն է ցավոք սրտի ձևավորում։ Ուրեմն պետք է ենթադրել, որ եվրոպացի կինն ավելի շատ սպառողի հոգեբանություն ունի։ Մենտալիտետային առումով պարադոքսալ բաներ կան։ Օրինակ եվրոպացիների մոտ դա բնական ինչ որ, բայց հայկական միջավայրում մեր առաջաստեղծ էությունը ոնց որ հեռու լինի դրանից։ Բայց կարծում եմ ամեն ինչ ճիշտ է, եթե պահվում է արժեքային կողմը, եթե պահվում է տեսակը, սերի տեսակը, սերի գործառույթները, կերպարը, ամբողջականությունը այդ կերպարի, եթե գործարարությունը չի խաթարել կնոջ ամբողջականությունը, որպես այդպեսին թող լինի գործարարությունը։ Սա էլ կա Եվրոպայում կնոջ վրա չինգած ընտանիքի ամբողջ հոգսը, բերը, եւ նա ավելի շատ ժամանակ ունի զբաղվելու թե գործարարությամբ, թե հասարակական կյանքում ակտիվ լինել։ Մեզ մոտ էլ նկատելի է, որ կանայք հասարակական կյանքում ակտիվացել են։ Սա շատ լավ է, բայց եվրոպացի կանայք ունեն իրենց հատուկ հանգստի ժամը եւ հատուկ հանգստի ժամանակահատվածը տարվա կտրվածքով, իսկ մեր կանայք մենտալիտետային առումով շատ լավ չեն պահում դա, ասենք ամեն ինչ անում են, բայց հանգստի համար ոնց որ ժամանակ չեն թողնում, ինչը կարող է ավերել ներսը։ Ընդհանրապես անձի ինքնահաստատման պահանջմունքը բազային պահանջմունք է, եւ կինը պետք է ինքնահաստատվի, եւ որքան ինքնահաստատման տարածքները լինեն բարձր, ասենք ինտելեկտուալ, հանրային, ինչու՞ չէ ազգային, այնքան ինքը որպես անձ շատ լավ է ինքնաիրականանում։ Իսկ որքան մենք շատ ենք ինքնաիրականանում, ինքնահաստատվում, մեր կյանքի մայրամուտը լինում է առողջ, առանց առանձին խնդիրների։ Ինքնահաստատումը շատ կարևոր է, եւ որքան կանայք հանրային, ազգային գային հարթակներում կարողանան ծանրակշիռ եւ ճիշտ դիրք ունենալ, ողջունելի է։ Խորհրդային տարիներին Ստեփանակերտում կարծեմ ընդամենը 2 կին վարորդ կար։ Մեկը տաքսի էր վարում, մյուսն էլ սեփական մեքենան։ Երկուսին էլ բոլորը դեմքով ճանաչում էին։ Սա անսովոր մի բան էր ստեփանակերտցիների համար, այսօր սովորական է դարձել ղեկի հետևում տեսնել կանանց։ Դուք ասացիք որոշ գործառույթներ տղամարդ թու գործառույթներ կինը վերցնում է իր վրա։ Սա կարելի է այդ դաշտում դիտարկել, այսինքն մեքենա վարելը տղամարդու գործառույթ է, կինը չի կարող մեքենա վարել, եւ սա կնոջը տղամարդ է դարձնում, եւ ընդհանրապես երբ ասում են տղամարդ կին, ընդունել որպես բացասական թե դրական բնութագրիչ, ինձ թվում է, երբ ասում են տղամարդ կին, նկատի ունեն ոչ թե տղամարդու ֆիզիկական ուժը, այլ տոկոնությունը, դժվարություններին դիմակայելու մեծ կարողությունը եւ շատ այլ հատկանիշներ։ Տրանսպորտն ընդհանրապես զուտ փոխադրա միջոց է, բայց խորթային տարիներին, որ շեշտեցիք, այդտեղ էլի մենտալիտետային առումով, ասենք հիմա գլոբալացումը շատ այնպիսի արժեքներ է ներմուծել, եւ լավ արժեքներ, եւ գաճաճ, որոնք մենք ակամայից որթեգրում ենք, բայց երբեմն այն արհեստական է լինում։ Խորթային տարիներին տեսնում եք մենտալիտետային առումով անհամատեղելի էր, իսկ այսօր կոնկրետ Ստեփանակերտի տարածքում սա որպես մասնագետ չեմ ասում, շատ հաճախ արհեստական է, երբ կանայք ղեկի հետևում են, այսինքն ցուցադրական ինչ որ բան, ինչ որ ինքնահաստատման կարիք, իր առավելությունը ընդգծելու, այո, ինչ որ նաեւ տնտեսական առավելությունը ընդգծելու, ինչ որ ձև, բայց եթե սոցիալական, այո, բայց եթե դա հույժ անհրաժեշտ է եւ իսկապես պետք է ժամանակը շահելու, չգիտեմ, գործերը, այսինքն մեքենան ոչ թե շքեղություն է, այլ անհրաժեշտություն, այլ անհրաժեշտություն է, եթե դա անհրաժեշտություն է, ժամանակի հետ համահունչ չէ, բայց մեզ մոտ ավելի շատ օրինակները սոցիալական դաշտում ինքնահաստատվելու կյանքում, թեկուզ անձնապես չի կարողանում ինքնահաստատվի, նյութական ինչ որ արժեքներով են փորձում ինքնահաստատվել, որտեվ մենք շատ փոքր տարածքում ենք եւ տեղաշարժվելը, օրինակ Երևանի կտրվածքով էլի ինչ որ ձևով դա մարսելի է, որովհետև մեծ է եւ այդտեղ իսկապես անհրաժեշտ է, բայց մեզ մոտ այդքան էլ մեծ խնդիր չէ, որ կանայք, բայց այդ նույնը կարելի է ասել տղամարդկանց վերաբերել, եթե փոքր քաղաք է, տեղաշարժվել այնքան էլ դժվար չէ, ինչու տղամարդիկ ձգտում են անպայման մեքենա ունենալ, իսկ կինը չունենա։ Եթե ընտանիքում կա տղամարդ մեկ մեքենա, ասենք դա անթունելի է, բոլորին սպասարկում են, բայց եթե կինը պնդում է, որ ես էլ պետք է ունենամ, եւ այդպիսի շատ դեպքեր ես գիտեմ, այստեղ արդեն իմացած ինքնահաստատումն է եւ սա սխալ ինքնահաստատում է միջայլոց։ Բոլոր դեպքերը նույն տեսանկյունից չպիտի դիտարկենք ամենայն դեպս։ Այո, գուցե սուբյեկտիվ բաներ ասեցի, բայց ընդհանրության մեջ երբեմն այո, մեքենան կանանց համար ինքնահաստատման միջոց է։ Այսօր գործազուրկների մեծ մասը կանայք են, ցածր աշխատավարձ ստացողների մեծ մասը կանայք են համաձայնում աշխատել աշխատանքային ոչ լավ պայմաններում, ցածր աշխատավարձով, այսինքն կանայք ավելի խոցելի են տղամարդկանց համեմատ, բայց քիչ փող վաստակելը, ինչ էլ ասենք, ազդում է կնոջ անկախության վրա։ Միանշանակ ընտանիքում թե հասարակության մեջ։ Այո, ընդհանրապես փողը ինքնագնահատականի հետ ուղիղ կապ ունեցող արժեք է, եւ իսկապես այն կարող է ազդել կնոջ վրա եւ դարձնել նրա խոցելի, ազդել նրա հարաբերական անկախության վրա։ Միայն շատ բարձր արժեքային համակարգ ունենալու, շատ բարձր ինտելեկտ ունենալու դեպքում փողը կարող է չազդել կամ նվազ ազդեցություն ունենալ կնոջ կերպարի վրա, բայց մնացած բոլոր դեպքերում իսկապես նյութական պայմանները թա գիտակցորեն մեսիջներ են ուղարկում գիտակցությանը ապա վարքին, եւ կինն իսկապես կարող է դերարժեքության դրսեւորումներ ցույց տալ։ Երբ մենք ասում ենք տղամարդը եւ կինը հավասար են, սա չի խոսում այն մասին, որ կնոջը թերագնհատում են տղամարդու համեմատությամբ։ Ընդհանրապես տղամարդը ազգային մենտալիտետային սցենարում հայկական բարձր է, եւ ինչ էլ որ մենք այսօր ասենք քաղաքականության մեջ կամած իրավունքների եւ կնոջ սերը կարեւորելու մասին, միևնույն է, խորը անգիտակցականի շերտերում տղամարդու կերպարը բարձր է, ինչքան էլ փորձեն վիճել։ Եվ դա ընդունում են նաեւ կանայք որպես բնական մի բան։ Այո, այո, ինքը դոմինանտ ող կերպար է, եւ ես որպես մասնագետ չէ, որպես անձ ես համամիտ եմ, որովհետև կանայք չեն կարող մտածել տղամարդու պես, կանայք չեն կարող գործել տղամարդու պես։ Ես չեմ նսեմացնում մեր սերի ներկայացուցիչներին, բայց ազգային սցենարում դրված ինքնության կառույցի կոնկրետ տղամարդու բարձր լինելու փաստը գործումը ես ընդունում եմ, եւ դա ճիշտ է, եւ պետք է։ Այո, եթե ընդհանրության մեջ վերցնենք տղամարդն իր ինտելեկտուալ մակարդակով, իր մտածողությամբ բարձր է, դա իր պատճառները ունի, կանգչառնենք, բայց կան բնագավառներ, օրինակ լրագրությունը, մանկավարժությունը, որտեղ աշխատողների մեծ մասը կանայք են, սակայն ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնում են մեծ մասամբ տղամարդիկ։ Իհարկե, դա էլ սխալ է, որ մարդիկ մտածում են, եթե այսինչ է ղեկավար պաշտոնի, ուրեմն ինտելեկտուալ ավելի մեծ կարողությունների տեր է։ Տղամարդիկ են մեծ մասամբ զբաղեցնում ղեկավար պաշտոններ։ Չենք ժխտում, որ կանայք հավակնություն չունեն ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնելու այլև այլ պատճառներով։ Այդ հավակնությունը եթե մի կողմ դնենք, եթե կին եւ տղամարդ երկուսից ում ընտրել, գերադասում են տղամարդուն։ Ճիշտ է։ Ինչո՞ւ բացատրել։ Ես բացատրում եմ դա մենթալիտետով, առաջաստեղծ նաև սցենարով, չնայած Եվան Եդեմի պարտեզում խապեց ամուսնուն, այնուամենայնիվ առաջինը ստեղծվել է Ադամը։ Եվ կինը ընդարկվի տղամարդուն։ Չէ, գիտեք, մենթալիտետը դարերի ընթացքում ձևավորված այնպիսի մի կառույց է, որը քանդելը դժվար է եւ չի կարելի քանդել։ Օրինակ հիմա մակրթական համակարգում մենք շատ մեծ խնդիր ունենք տղամարդու սիրտների եւ սա իրոք ազդում է։ Ուսիչների մեծ մասը կանայքին, որովհետեւ աշխատավարձը ցածր է, տղամարդուն չի ձգում։ Նույնը նաեւ լրագրության բնագավառում, թեկուզ եւ խորթային տարիներին այդպես չէր։ Եթե կին պաշտոնյան ցույց է տվել գոնե միջինից բարձր ինտելեկտ հանրությանը եւ ցույց է տվել այնպիսի որակներ, որովհետեւ պաշտոնը ինքը մեսեջներ է հղում եւ հանրությունը համոզվել է, որ ինքը ի վիճակի է ղեկավարել X տարածքը, որտեղ նաեւ շատ տղամարդիկ կան, թող ինքը պաշտոնավարի, բայց եթե կնոջ թուլությունը, սերի թուլությունները պաշտոնը վարելու ընթացքում արդեն երևում են, ընդունելի չէ, եթե ինքը Անգելա Մերկել է, թող պաշտոնավարի։ Մենք շատ ավելի մեծ տարածքներ, օրինակ օրինակ իսլամի կրոնում հատուկ ընդգծված է ստերեոտիպեր կան ուժեղ, որ կինը երկրորդ է քրիստոնեության մեջ, այդպիսի բան չկա, եւ կրոնն էլ շատ ուժեղ ազես իսլամը, որ ընթերցում ենք, շատ ուժեղ գեներացիա կա մտքերի, կնոջ երկրորդ տեսակին վերաբերող։ Այնտեղ իսկապես հատուկ քաղաքականություն կա կանանց երկու շարքում պահելու։ Բայց մուսուլմանական երկրներում քիչ չեն եղել դեռքեր, երբ կանայք մեծ պաշտոններ են զբաղեցրել։ Ժամանակակից կնոջ կերպար եւ ավանդական կնոջ կերպար։ Ինչպես լավագույնս համադրի այս երկուսը Արցախոհին։ Շատ կարևոր բան եք ասում։ Անհնար է ժամանակները փոխվեն եւ ասենք նախապաշարմունքներ պարունակող ավանդույթներ կա պետք է ես անպայման պահեմ։ Անհնար է, ավանդույթներն իրենք եւս ժամանակի հետ վերափոխվում են, վերակազմավորվում են։ Պետք է ժամանակի հետ քայլեն, բայց չպետք է հեռանալ ավանդույթներից։ Ավանդույթները, որովհետեւ բարոյական են, ավանդույթները ճիշտ են, ավանդույթները ազնիվ մեսիջներ են անում եւ ավանդույթները լավագույն ձևով պետք է տեղափոխել եւ օգտագործել ժամանակ մեջ։ Հայ կինը կարող է պահել ավանդույթները միաժամանակ չհեռանալով ժամանակակից։ Ասենք թե կարող է դա լինել նորաձևություն, անհնար է, որ ասենք հեռախոս չունենա, սմարթֆոն, ինտելեկտուալ հեռախոս չունենա, որովհետև ժամանակը դա է պահանջում, բայց բարձր տեխնիկական միջոցներից օգտվելը եւ օրինակ ազգային ավանդույթ պահելը չպետք է իրար խանգարեն, որովհետև ավանդույթը շատ խորը հոգեբանական ինքնապաշտպանություն ունի։ Եթե մենք թողենք ավանդույթները, կառաջանա միայն ունայն դատարկ տարածք, որից կարող են ածանցվել շատ բացասական արատավոր հետևանքներ։ Օրինակ դաստիարակության գործընթաց, որպես այդպեսին չի կարող տեղի ունենալ առանց ավանդույթների ու արժեքների ավանդական։ Երբ ասում են եվրոպացիկին, ես առաջին հերթին պատկերացնում եմ ազատ կին եւ ոչ թե կին, որը տիրապետում է ժամանակակից տեխնիկական միջոցների նորույթներին հետևում է։ Ես հասկանում եմ ազատ կին։ Մենք լինենք ազատ, թե պահենք արևելյան կնոջ մեր կերպարը, խոնար, հնազանդ, ազատ, ես բացարձակ ազատությունը նկատի ունեմ։ Ազատությունն ընդհանրապես շատ բարձր արժեք է, եւ եթե կինը ազատ է, եւ այդ ազատությունը ազատ մտածելու, ազատ գործելու, եթե ազատ է, մտածում է ազատ, գործում է ազատ, եւ այդ ազատությունը զուգակցվում է սոցիալական պատասխանատվության եւ ընդհանրապես պատասխանատվության եւ բարոյականության հետ, դա միայն կարելի է ողջ ունել, որովհետեւ ազատ լինել եւ ազատ գործել նշանակում է զերծ լինել վախից, նախապաշարմունքներից, կոդերից, զերծ լինել կեղծիքից։ Ազատությունն ինքը նշանակում է հաշտ եւ համերաշխ լինել ինքդ քեզ հետ եւ աշխարհի հետ։ Ազատությունն ինքը շատ լավ կատեգորիա է, եւ ես կարծում եմ ազատ մտքերը, ազատ գործունեությունը, եթե չեն շրջանցում որևէ բարոյական արժեք, չեն կարող խաթարել արևելյան կնոջ կերպարը։ Լավ գիտենք, որ երբեմն մեր կանայք ամեն ինչ լրությամբ տանում են, նրանց ներքին աշխարհը թափանցել հնարավոր չի լինում, նրանք այնքան զուսպ են, չեն բարձրաձայնում խնդիրները, իրենց խնդիրների մասին։ Դուք շատ լավ է, որ ասեցիք, հայ կանանց զգալի մասի մոտ ցույց են տվել հետազոտությունները, որ օրինակ կանացի հիվանդությունները շատ են, եւ սա ուղիղ կապի մեջ է ամեն ինչ ներսում պահելու հետ։ Հոգեբանական ենթատեքստ կա բոլոր հիվանդությունների հիմքում, կանացի միոման խորը վիրավորանքներն իր մեջ կրելն է, նսեմացումները։ Կարելի է ընտանիքը որպես ինտիմ փակ կառույց, ընտանիքի արժեքները պահել, բայց չի կարելի հույզերը միշտ թաքցնել։ Եթե մենք միշտ հույզերը, վիրավորանքները թաքուն պահում ենք, արտահայտվում է հետագային ֆիզիոլոգիական ինչ-որ ձևերով։ Դեկուզ ինֆարկտ, ինսուլտը թաքնված լարվածությունն է, որ մենք թաքցրած պահում ենք եւ ավերում մեր սրտանոթային համակարգը։ Այն հիմնական կարծրատիպերը, որ գոյություն ունեն մեզ մոտ կնոջ վերաբերյալ, եւ դուք ընտանիքում, աշխատավայրում, հասարակական կյանքում կարողանում եք դեմ գնալ այդ կարծրատիպերին։ Երբեմն հաջողվում է շատ մեծ դժվարություններով։ Կարծրատիպերը գուցե մի քանիսը թվարկեք։ Օրինակ, կինը չպիտի սա անի, կինը չպիտի Կինը չպետք է մեքենա վարի, օրինակ։ Դեռևս չի կոտարվել այդ կարծրատիպը։ Հա, կա, դեռ կա, օրինակ իմ պարագայում դա չկա, եւ ես չէի ցանկանա, որտեղ իսկապես հետաքրություններից դուրս է եւ անհրաժեշտություն էլ չկա, այդ որ ասում եմ փոքր քաղաքի։ Բայց կինը չպետք է սաունա գնա, օրինակ շոկե բաղնիկ։ Կինը չպետք է լողավազան գնա, որովհետեւ այն այնտեղ ազատ կանայք են գնում, այսպես ասենք։ Այդպիսի ստերեոտիպեր դեր կան մեր հասարակության մեջ, բայց ես Փարքասում հիմա առիթ ունեմ, կային դժվարություններ, խոստովանեմ, բայց հիմա առիթ ունեմ պայքարելու որոշ ստերեոտիպերի, գուցե այդ տարածքները, որոնք թվարկեցի, դեռից չեն հրապուրում եւ կլինեին, բայց այս պահին չկան։ Նկատի ունեմ զուտ ձեր անձը, այլ ընդհանուր արմամբ հաջողվում է պայքարել այդ կարծրատիպերի դեմ։ Դուք զբաղվում եք նաեւ գործնական հոգեբանությամբ, մարդիկ իրենց խնդիրներով դիմում են ձեզ, նման դեպքերում հաջողվում է ինչ որ բան անել։ Այո, եթե երկրորդ կողմը, ասենք թե խնդիրը խանդի հողն է, եթե երկրորդ կողմը համաձայն է, որ կա խնդիր եւ պետք է լուծել, եւ հոգեբանի գործն այստեղ երկուսին ինքնաճանաչման տանելն է։ Կամ օրինակ կարծրատիպերից մեկը, կինը չպիտի առանց ամուսնու որևէ հանդիպումներ գնա, այո, էլի ստերեոտիպեր են։ Դեպքեր կան, երբ արհեստականորեն դոմինանտվում է տղամարդու կերպարը, ինչը սխալ է։ Բաներ կան, որ սխալ են իսկապես, չի կարելի շատ ընդգծել այդ կերպարը։ Ուղղակի ստերեոտիպերի դեմ պայքարը հոգեբանական գործնական աշխատանքում ստացվում է, եթե երկուսն են ներկայացել եւ նրանց մենք մղում ենք ինքնաճանաչման տեխնիկաների միջոցով, կամ էլ եթե առանձին է, մենք նրա առաջ ընտրության ֆոն ենք ստեղծում, ոչ թե ասում ենք ընտրիր կամ բաժանվում ես կամ բան, այլ այնպեսի ֆոն ենք ստեղծում, որ ինքը ճիշտը գտնի։ Վերջին հարցը, ձեր մեջ ո՞րն է իշխում, գերիշխում, ժամանակակիցը թե ավանդականը։ Երևի ավանդականը։ Ինչպես բոլոր արցախցի կանանց մեջ։ Այո, ժամանակակից բաներից շատ ենք խոսում, միևնույն է, ես շատ հավատում եմ անգիտակցականի բովանդակությանը, այդ մենտալիտետին, անգիտակցականի խորխորատներին, ինքնությանը, որ արմատից ջնջել անհնար է։ Ինչ դարերով իրեն արածել է, և որը ուզում են հանել մեր միջից։ Կատաստրոֆիկ մի այնպիսի վիճակ է հիմա ստեղծվել, որ մարդը և իր մեջ նստած հակոտնյան, ոնց որ սկսեն մերձենալ, միանալ իրար, սա շատ վտանգավոր է։ Հայ կնոջ կերպարն իսկապես ոչ թե այդ ազգի ներկայացուցիչ եմ դրա համար եմ ասում, կրիստալ է, շատ լավն է, բացառություն այդ, որ ասում եմ, իր ներսում ամեն ինչ պահելու, փակվելու, որ հետագայում բացաբար են անդրադառնում, ինքը շատ լավ կերպար է, ինքը առաքինի է, բարոյական է, ազատությունն անգամ ճիշտ է օգտագործել, եթե ժամանակների մեջ քննում ենք տարբեր կերպարներ, բայց ժամանակները փոխվել են և մի սարսափելի ավերման պրոցես է սկսել հիմա, անտանելի։ Դրսի աշխարը փորձում է մուտ գործել և գործում է, սողոսկել է ներքին աշխարի մեջ։ Այո, կանայք են սոցիալական ցանցերում գրում են բարեր, որոնք ցենզուրայի սահմաններից դուրս են եկել, կանայք խոսում են այնպիսի բաներ, որոնք բնազդային դաշտին են մոտիկ, կանայք համացանցում այնպիսի ձևով են ներկայանում, որ ավելի շատ բնազդ է և իրտ խղճի բարոյականության մասին բացարձակ ոչ մի խոսքի, և այս ճահիճը գնալով շատան խորանում է ցավոք սրտի, և եթե մենք շատ արագ ինչ-որ քայլեր, էլի ես բերում եմ կրթության համակարգի վրա եմ դնում, չձեռնարկվեն, այս ամեն ինչը շատ վտանգավոր ավարտ կարող է ունենալ։ Լավատեսությամբ ավարտենք մեր զրույցը, որ հայ կինը, ասում եք, ուժեղ է, նա կարող է դիմադրել արտաքին բոլոր գործոններին և պահել այն լավը, այն ավանդականը, որ հայ կնոջը հայ է պահում։ Այո, ես հավատում եմ և վստահում եմ մեր ինքնությանը և մենտալիտետային որակներին, հույսս դրա վրա է նաև։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Thank you.